Acılar şehri Kerbela, gönlüm acıyla dola. Hasan Hüseyin'i kim bula? Kerbela'da, Kerbela'da. Hasan Hüseyin'i kim bula? Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'da, Kerbela'da. Hasan Hüseyin'i kim bula? Kerbela'da, Kerbela'da. Hasan Hüseyin'i vurdular, alkanlara boyadılar. Gönül dalını kırdılar, Kerbela'da, Kerbela'da. Gönül dalını kırdılar, Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'da, Kerbela'da. Hasan Hüseyin'i kim bula? Kerbela'da, Kerbela'da. Zalim cephusu kurdular, hiç acımadan vurdular. Kolum kanadım kırdılar, Kerbela'da, Kerbela'da. Kolum kanadım kırdılar, Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'da, Kerbela'da. Hasan Hüseyin'i kim bula? Kerbela'da, Kerbela'da. Herkesin boynu büküldü, canlar bedenden söküldü. Gözlerden yaşlar döküldü, Kerbela'da, Kerbela'da. Gözlerden yaşlar döküldü, Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'da, Kerbela'da. Kerbela'da, Kerbela'da. Hasan Hüseyin'i kim bula? Kerbela'da, Kerbela'da. Hasan Hüseyin'i kim bula? Kerbela'da, Kerbela'da.